być to, co się chce, a nie to, co zostanie na rynku. Ja przeprowadziłem wnikliwą analizę ofert i wiem, że jest marka, która oferuje 8 modeli hybrydowych. Wyjątkową stylistykę, innowacyjne systemy bezpieczeństwa aktywnego i najważniejsze, niezawodność. Ta marka to Toyota. Żegnamy reklamy. Trójka. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 10 dzień lutego. Minęła, no co zrobić, 8 minęła. Anna Zaleśna, Sewera, Radosław Mróz, Serwis Trójki. Będą zmiany w projekcie Metropolii Warszawskiej, zapowiada w Polskim Radiu szef PiSu i dodaje, że nowe prawo wejdzie w życie jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. W tym serwisie też o zmianach w tak zwanych siatkach szkół. Samorządy decydują o losie placówek. 500 zł banknot o takim nominale właśnie trafia do obiegu. Ustawa o zmianie ustroju Warszawy wejdzie w życie jeszcze przed wyborami samorządowymi w przyszłym roku, zapowiada w radiowej jedynce szef PiSu. Projekt ustawy zakładający powiększenie stolicy o ponad 30 gmin jest już w Sejmie, ale nie jest jeszcze procedowany. Jarosław Kaczyński podkreślał, że zaproponowane, obiecane przez PiS rozwiązania będą jeszcze modyfikowane. Ta ustawa będzie na pewno jeszcze przedmiotem dyskusji. Jest przygotowana ustawa wprowadzająca i tam będą pewne propozycje odnoszące się właśnie do, jak to można określić, najszerzej konsultacji społecznych, zinstytucjonalizowanych konsultacji społecznych. Prezes PiS jest jednak zdania, że ta zmiana ustroju stolicy jest potrzebna. Jego zdaniem przyniesie mieszkańcom korzyści. To, że ustawa będzie służyła mieszkańcom Warszawy i okolic Warszawy, to co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Proszę pamiętać, że znaczna część tych gmin, które wejdą do tej szerszej struktury, to są gminy, które po prostu w sensie urbanistycznym stanowią miasto Warszawę, tylko w sensie administracyjnym są oddzielone. Ale część tych gmin protestuje przeciwko zmianom. W tym tygodniu 3 rady miasta zdecydowały o przeprowadzeniu referendów w sprawie powiększenia stolicy. To Warszawa, Podkowa Leśna i Legionowo. Będą nowe szkoły, będą połączenia i likwidacje. Kolejne samorządy zatwierdzają zmiany w związku z reformą edukacji. Chodzi o tak zwaną siatkę szkół. Decyzje już zapadły m.in. w Gdańsku, Katowicach i w Warszawie. I tak władze Gdańska twierdzą, że w mieście zostanie zlikwidowanych 49 gimnazjów. W najbliższych 3 latach zagrożonych jest prawie 800 etatów nauczycielskich i ponad 100 administracyjnych. Szacowany koszt zmian to według samorządowców około 25 milionów złotych. Jak wygląda to w stolicy i Katowicach? O tym Katarzyna Ingram. Na początek Warszawa. Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji w warszawskim ratuszu, wyjaśnia, że miasto chce zachować dorobek gimnazjów. Jeżeli gimnazjum było w zespole, to włączenie do liceum, ale też zdecydowaliśmy się na powołanie kilku nowych szkół ponadpodstawowych. Powołaliśmy też nowe szkoły podstawowe. Radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Dorosiński jest zadowolony z przekształceń i zaznacza, że w kilku przypadkach decyzja o zmianach nie była oczywista. Pojawiły się różnice opinii na przykład co do Ochoty, co do gimnazjów na Woli. Siatkę szkół oprócz Warszawy mają już m.in. Katowice. Głównym założeniem było powrót do sieci szkół sprzed powstania gimnazjów. Oczywiście to nie jest bardzo mocno na wprost możliwe. Mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Nowe siatki szkół musi teraz zaopiniować kuratorium. Potem dopiero samorządy mogą je ostatecznie uchwalić. Siatki szkół muszą być przyjęte do końca marca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o nowości w portfelach Polaków. Pojawi się w nich banknot o nominale 500 zł. Dzisiaj trafia do obiegu, a zdobi go wizerunek króla Jana III Sobieskiego. Jest większy niż pozostałe nominały. Posiada cały system zabezpieczeń zarówno w podłożu, jak i w druku. Mówiła Aleksandra Grynkiewicz z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. A Jerzy Dziemidowicz, zajmujący się w wytwórni banknotami, zauważa, że ten nowy szatą graficzną nieco zbliżony jest do tego nominale 200 zł. Banknoty 200 i 500 różnią się wyraźnie od pozostałych serii. Przede wszystkim nitką okienkową, zabezpieczeniem dla niewidomych, zabezpieczeniem farbą zmienną optycznie. Ona jest też na banknotach 50 i 100 zł, natomiast na 200 i 500 jest to wyższej generacji zabezpieczenie. Do obrotu trafi 50 milionów nowych banknotów. A w serwisie Trójki teraz Barcelona, tam ostatni dzień procesu byłego przywódcy Katalonii Artura Masa. Jest on oskarżony razem z dwiema innymi osobami o zorganizowanie plebiscytu niepodległościowego w Katalonii w 2014 roku. Zakazał tego Trybunał Konstytucyjny. Prokurator domaga się dla niego 10-letniego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Prokuratura Artura Masa oskarża o nieposłuszeństwo wobec prawa i złamanie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Artur Mas oświadczył, że ani on, ani nikt z katalońskiego rządu nie był świadomy prawnych konsekwencji złamania zakazu Trybunału. Nikt nas nie ostrzegł. Jeśli nie było wątpliwości, że popełniamy przestępstwo, to dlaczego Trybunał Konstytucyjny nie podjął działań, by nam w tym przeszkodzić? Pytał podczas procesu Artur Mas. Na wyrok prawdopodobnie trzeba będzie poczekać kilka dni. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Michał Wąsiorowski, sport, prosimy. To niestety nie był najlepszy mecz Vive Tauronu Kielce. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Vive przegrało w Mannheim z Rhein-Neckar Löwen 25-28. Mecz był wyrównany, ale mistrzom Polski zabrakło trochę skuteczności. Szczęście w nieszczęściu, że przegrał też wicelider tabeli zespół Segedu, odetchnął Michał Jurecki. Tak, właśnie dowiedzieliśmy się również o tym w szaty, dobry wynik dla nas i to jest może to szczęście, którego nam brakowało w tym meczu. A właśnie, Vive pozostało więc liderem tabeli z punktem przewagi nad Segedem i Rhein-Neckar Löwen. Szczęścia nie mieli nasi hokeiści na lodzie. W towarzyskim turnieju w Katowicach przegrali ze Słowenią 1-4. Miłe złego początkiem, podsumowuje Krystian Dziubiński. Na początku optymistycznie wygrywaliśmy 1-0, później przyszedł gorszy okres. Na pewno raziło w oczy niewykorzystane gry w przewadze, także to jest element, który tutaj miał znaczące działanie na wynik tego spotkania. Dziś kolejny mecz z Ukrainą. Mistrzostwa świata w biatlonie ledwie się zaczęły, a już jest gorąco, bardzo gorąco. Najpierw policja przeszukała kwaterę kazachskich zawodników w poszukiwaniu śladów dopingu. A w rywalizacji sztafet mieszanych Francuz Martin Fourcade został posądzony przez Rosjan o spowodowanie upadku jednego z nich. Fourcade wszystkiemu zaprzecza. Kiedy przyszło do dekoracji, Rosjanie nie podali mu ręki, a on zszedł z podium, zanim weszli na nie Rosjanie. Dodam, że wygrali Niemcy przed Francją i Rosją. Choć zima w pełni, piłkarscy kibice w Polsce kręcą się już pewnie nerwowo, bo tak, to już dziś wraca piłkarska ekstraklasa. Na dziś zaplanowano mecze Ruchu z Krakowią i Lecha z Termaliką. Jutro miały zagrać m.in. Górnik Łęczna z Zagłębiem Lubin. Niestety zła wiadomość jest taka, że boisko w Lublinie nie wytrzymało trudów zimy i z powodu fatalnego stanu murawy mecz został odwołany. W sporcie za godzinę więcej m.in. o skokach, bo o 8.30 zaczynają się przecież kwalifikacje do konkursu w Sapporo. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Słonecznie za naszym oknem i w całym kraju też raczej słońce, tylko na zachodzie, na niebie miejscami więcej chmur i możliwy słaby śnieg. Temperatura Suwałki, Białystok, Lublin minus 7, Olsztyn, Warszawa, Rzeszów 5, poniżej 0, Bydgoszcz, Łódź, Kielce minus 4, Poznań 3, Koszalin, Gdańsk, Katowice, Kraków minus 2, a 0 we Wrocławiu i Zakopanem. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie setki telewizorów sprzedajemy ze specjalnym rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Łopatka wieprzowa, jedyne 9,88 za kilogram. A na walentynki Merci 250 gramów za 11,99. Tak, Merci 11,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości.

Dzień dobry, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Panie przewodniczący, panie prezesie właściwie, czy były łzy, krzyk rozpaczy, czy wasz rzecznik z godnością przyjął to, co usłyszał wczoraj, tę swoją misję, którą mu państwo pewnie powierzą? No, to jest jeden z potencjalnych kandydatów. Jakub Stefaniak jest mocno zaangażowany nie tylko w bycie rzecznikiem, ale też teraz w obronę polskiej samorządności, szczególnie tej fatalnej propozycji, która dotyczy wcielenia 32 gmin do Warszawy, likwidacji powiatów. Ale powiedzmy, o co chodzi, bo może nie wszyscy wiedzą, że powiedział pan, że jednym z potencjalnych kandydatów na prezydenta Warszawy jest właśnie Jakub Stefaniak. Jest Jakub Stefaniak, na rzecznik prasowy, i myślę, że jako osoba, która już dzisiaj jest zaangażowana w różnego rodzaju projekty związane z rozwojem Warszawy, z reprezentowaniem interesów mieszkańców. Co on również, panu zawinił? Również na poziomie, parlamentarnym. Taki człowiek. Co panu zawinił? Czyli jak pani redaktor go tak ocenia, to rozumiem, że jest szansa, że możemy zabiegać również o głos pani. No, ale będziemy to robić. Decyzja zapadła? Czy to jest tak, że gremia kierownicze? Oczywiście, że zawsze są konwencje wyborcze w Polskim Stronnictwie Ludowym. Demokracja, również demokratyczny wybór kandydatów jest dla nas wartością. Ale dzisiaj jest ta potrzeba też wskazania osoby, która mogłaby już ogromadzać wokół siebie grupę ludzi startujących na przykład do Rady Miasta. No ale dobrze, to on będzie tak, jak pan powiedział. Ogromadzał będzie, tak? A jak będą inni kandydaci, to już on będzie ogromadzony? I ci inni już też nie ogromadzą, tak? W polityce bardzo ważne są chęci, że trzeba chcieć, żeby kandydować, żeby zdobywać głosy, żeby zabiegać o to. I ja te chęci u Jakuba Stefaniaka widzę. A jacyś inni kandydaci? No to już są? Nie możemy tak mnożyć tych kandydatów. No możemy, dlaczego nie? No pomnóżmy. Są pewnie inne partie, które będą wystawiać swoich kandydatów. Ale ja z panem teraz rozmawiam, jest innymi. Nie ma co dzisiaj też wymieniać kilkunastu nazwisk. Jest to nazwisko, które poddajemy pod rozwagę. I będziemy chcieli pokazać, że ta bliskość i możliwość połączenia różnych aspektów życia związanego z wielkim miastem nie jest też nam obca. A czy pamięta pan, kto z PSL-u startował w 2010 roku? Pamiętam. Kto? Danuta Bodzek. A ile dostała? Nie jest to wynik, który pewnie nas w jakiś sposób uszczęśliwia, ale... 0,5%, trochę ponad. I dobrze, 3329 osób na nią głosowało. I dziękuję za te wszystkie głosy. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Ale dzięki temu też była lepsza pozycja startowa do sejmiku województwa mazowieckiego. I super wynik na przykład Adama Struzika i całego PSL-u w województwie mazowieckim. Więc to wszystko ma znaczenie. Im więcej kandydatów się wystawia, a jeżeli chce się być obecnym w dyskusji na każdym poziomie samorządu, a my chcemy być, to trzeba też wystawić swojego kandydata w stolicy. No dobrze, też pana trochę podręczę. A pamięta pan, ile głosów mniej więcej miał w 2002 roku Janusz Piechociński, który zresztą startował nie jako PSL, tylko był kandydatem Komitetu Centrum Samorządowe Nasza Stolica. Też szuka się czasem formuł szerszych, obywatelskich, i ich trzeba bronić. Pewnie koło procenta. Mniej niż pani Danuta Bodzek. Nawet mniej niż 0,5%. Ale później dobry wynik do parlamentu, został też wicepremierem. Więc to wszystko, pani redaktor, też wielkie takie nazwiska z dzisiejszego obozu władzy przegrywały na przykład w Krakowie Zbigniew Ziobro, czy wcześniej Jan Rokita przegrywał wybory na prezydenta Krakowa. No, ale to jest naturalnie niewybieralne. Ale to nie znaczy, że nie taki ma... Taki Władysław Kozakiewicz, który miał ciągnąć listę PSL-u. To nie znaczy, że nie trzeba wystawiać swoich kandydatów. To zobaczył taki gest, który on pokazał w Moskwie. Pani redaktor, oczywiście jesteśmy silniejsi w mniejszych miejscowościach, na obszarach wiejskich, i z tego jesteśmy bardzo dumni, bo jesteśmy dzisiaj jedynym reprezentantem polskiej wsi, który wszędzie zabiegał o sprawy polskiego rolnictwa i małych miejscowości. No dobrze, w dużych miastach będą państwo zabiegać innych będziemy, też? Będziemy zabiegać. Będziecie mieć kandydatów, nie wiem, w Krakowie, w Łodzi, w Gdańsku, w Szczecinie, w Poznaniu, nie zadeklaruję, że w każdym mieście będziemy mieć, bo w niektórych popieramy popieramy, czy popieraliśmy do tej pory na przykład urzędującego prezydenta w Krakowie Jacka Majchrowskiego i dobrze nam się współpracowało, są nasi radni w Radzie Miasta. I tak zostanie? No pytanie, czy tak zostanie. Właśnie, bo może Jacek Majchrowski nie będzie mógł kandydować. Jeżeli wejdą w życie te fatalne propozycje niszczące polskiego suwerena. Dlaczego? No bo zakazuje się suwerenowi prawa do wybierania, kto ma być jego gospodarzem. To jest istota tej zmiany. Pan, to jest, PiS się tak często powołuje na samostanowienie, powołuje się na ten mandat wyborczy, a chce ograniczyć mandat wyborcom do wybierania. Ale to wszystko jest kwestią umowy, bo na przykład jest ograniczony mandat do wybierania prezydenta na dwie kadencje, prawda? I to jest wpisane do konstytucji. A może suweren by chciał inaczej? To wpiszmy te zmiany w ordynacji do konstytucji. Inaczej ich nie można przeprowadzić. Słusznie pani redaktor pokazuje ograniczenie biernego prawa wyborczego dla prezydenta po dwóch kadencjach, ale jest to zawarte w konstytucji. Inaczej inaczej ordynacji nie można zmieniać. Jeżeli kadencyjność, to powszechna dla wszystkich i trzeba, gdyby w tym zamiarze PiSu była choć taka odrobina uczciwości, to powinni zacząć od siebie, od tych, którzy są gorzej oceniani, czyli od parlamentarzystów i im ograniczyć kadencję. No dobrze, a mają... A nie od samorządowców, którzy są lepiej oceniani i są dobrymi gospodarzami. Mają państwo, przepraszam, to nie jest nic pejoratywnego, drugi garnitur burmistrzów, wójtów. Właśnie w tym całym sporze nie chodzi o obronę jednego czy drugiego wójta i burmistrza, bo oni sobie naprawdę dobrze poradzą. Wystartują do powiatu, do województwa. Jeżeli są do Sejmu może? Może do Sejmu. Tak. Jeżeli zresztą wielu czasem startuje do Sejmu i to nie tylko z list PSL-u, ale na przykład burmistrz Mszczonowa, pan Kurek, startował z list PiS-u, został posłem i nie przyjął mandatu, bo chciał dalej być burmistrzem. Teraz, myślę, jest rozczarowany tym, co PiS proponuje w samorządzie. Więc wójtowie, burmistrzowie sobie poradzą, a na ich miejsce akurat w PSL-u ta kadra samorządowa jest bardzo szeroka. Wystawimy wszędzie kandydatów. Czyli poradzą sobie państwo. I w powiatach, i w województwach i w gminach. Że ta zmiana zabije PSL w samorządach? Nie. To nie chodzi o pozycję partii politycznej. Właśnie fundamentalny spór, który toczymy w tym wypadku z PiS-em, to jest spór o wizję Polski. My jesteśmy za Polską zdecentralizowaną, gdzie każdy ma swoją odpowiedzialność na poziomie najpierw tak naprawdę sołectwa, później gminy, powiatu, województwa i kraju. I samo stanowienie Polaków o sobie, prawo do suwerenności. PiS bardzo dużo mówi o suwerenności na zewnątrz, ale wewnątrz tą suwerenność ogranicza i jest fundamentalną zasadą, w którą my wierzymy. I to jest spór, i on dobrze, że jest, bo jest spór o wizję Polski. Tu Polska scentralizowana, zarządzana z jednej ulicy w Warszawie, tu Polska zdecentralizowana, gdzie każda gmina i jej mieszkańcy stanowią o sobie. Będzie pan współpracował z Grzegorzem Schetyną, z Ryszardem Petru w tych wyborach samorządowych, czy nie? Czy gra się wyłącznie na siebie? My idziemy pod własnym szyldem do wyborów samorządowych jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Czyli ta ręka wyciągnięta, tak, zawisła w próżni już powinna zostać schowana do kieszeni. Nie, są miejsca, gdzie są wspólne mianowniki i będziemy współpracować, ale na poziomie województw, na poziomie powiatów będziemy szli pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest bardzo ważne, bo jeżeli wystawiamy 30 tysięcy kandydatów, no to ten wynik jest dużo lepszy niż w wyborach parlamentarnych. Chciałbym, żeby kiedyś on się przełożył też w drugą stronę. A jak tam idzie, panie prezesie, zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum oświatowe? I to jest szersze porozumienie. I tutaj jest ten mianownik do współpracy i z innymi formacjami opozycyjnymi. Przede wszystkim ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który jest inicjatorem referendum. Ruszyła zbiórka. Ostatnio byłem w Łodzi. Czy pan, że to jest tracenie energii? Dlatego, że to jest taka mission impossible. PiS chyba też wielokrotnie zbierał pod projektami, które tak naprawdę nigdy nie miały miejsca, bo pamiętam zbiórkę podpisów w sprawie lasów i zaniechania prywatyzacji lasów państwowych. Takiego pomysłu nigdy nie było, a PiS zebrał bardzo dużo podpisów. I nie sądzę, żeby to był czas stracony. Debata o polskiej szkole jest potrzebna. Reforma jest potrzebna, tylko nie ta, co proponuje pani minister Zalewska, bo ona jest nieprzemyślana, nieprzeliczona, nieprzygotowana. Będą nią obciążone samorządy i wina będzie spychana na samorządy. Referendum się odbędzie? No raczej wierzę, nie, że jeżeli się odbędzie. pani premier Szydło mówi, że to jest sprawa polityczna, że to jest polityczna awantura. Ale, ale czy zbieranie i zapytanie obywateli jest polityczną awanturą? No PiS zmienia zdanie bardzo mocno, bo mówił przez wiele lat, że to jest mielenie podpisów, jak się nie ogłasza referendum. Oczywiście, parlament zdecyduje. Pewnie PiS odrzuci ten wniosek referendalny, ale zebranie podpisów, porozmawianie o tym, czy co jest ważniejsze, czy ciepły, darmowy posiłek, czy zmiana tabliczek, którą proponuje dzisiaj PiS, czy klasy do 20 osób, czy angielski codziennie od pierwszej klasy dla każdego ucznia, niezależnie gdzie mieszka. To są sprawy istotne dla rodziców, dla dzieciaków i dla nauczycieli, bo one też dają pracę. Ja chcę takiej poważnej debaty o edukacji, a nie debaty o tym, czy taka tabliczka ma być czy inna, bo to się do tego sprowadziła reforma edukacji. Do świętego Judy Tadeusza pomoc. Bardzo chętnie i do świętej Rity, bo to druga patronka spraw trudnych i niemożliwych. Czasem z jakiego trzeba. Miasta? Bo ja zapomniałam. Z jakiego miasta jest święta Rita? Z miasta z Roka Poreny pochodzi, tam się urodziła, a święta Rita z Kaszia. A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy pan jest lekarzem praktykującym, panie prezesie? Czasem zdarza się, że jako wolontariusz przyjmuję pacjentów. I to jest dla mnie bardzo ważne. Byłem wolontariuszem na Światowych Dniach Młodzieży, co było pięknym wydarzeniem w ubiegłym roku. Wspominam to rewelacyjnie. To była ciężka praca, ale piękne doświadczenie takiego bezpośredniego udziału w wydarzeniu chyba jednym z najważniejszych w ostatnich latach w Polsce. Ja pytam o to dlatego, że wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin myśli o tym, aby studia medyczne były płatne. To znaczy, że trzeba by było je odpracować, dostać stypendium i odpracować. A jak ktoś wyjeżdża za granicę, no to musiałby zwrócić. Ja nie wiem, czy osoba, która nie praktykuje, bo poszła do polityki, też nie musiałaby zwracać. Co prawda, to nie działa wstecz, ale jak pan myśli? To jest pomysł do rozważenia? Często się zgadzamy z Jarosławem Gowinem, zgadzaliśmy się w tym sporze parlamentarnym i myślę, że odegrał ważną rolę i za to mu dziękuję. Tu się kompletnie nie zgadzam i to nie chodzi o studia medyczne, to chodzi o każde studia. My jesteśmy za darmową edukacją. Ale on myśli tylko o medycznym. Zabiegaliśmy właśnie o to, żeby darmowa edukacja była wpisana do konstytucji. Tam została pewna furtka i tutaj ważną rolę odegrał Waldemar Pawlak wtedy w latach 90. formułując tą konstytucję, również Józef Zych. Ale i będziemy strażnikiem. Ale to bardzo dużo kosztuje. Czy będziemy, nas stać na to, będziemy żeby strażnikiem dla darmowych studiów dla wszystkich i wszystkich rodzajów studiów. Studia powinny być dostępne, a nie powinny być w jakikolwiek sposób ograniczone. Co innego, możemy rozmawiać o specjalizacjach, bo to też jest i o procesie edukacji później, po studiach. Ale dzisiaj nie wolno ograniczać dostępu, szczególnie osobom gorzej sytuowanym, do edukacji wyższej. A na koniec pytanie o Angelę Merkel, bo bardzo się tak do świadomości przebił burak cukrowy, że nie. Państwo rozmawiali o Zuckerrübe. Rozmawialiśmy o... Po angielsku Państwo rozmawiali, tak? Nie, to początek rozmowy, później było tłumaczenie symultaniczne. Zuckerrübe nie był głównym tematem rozmowy. Cieszę się, że mogłem poruszyć sprawę polskich rolników, ich wyzysku w tym wypadku przez niemiecki koncern, który proponuje warunki niegodne i nikt tego inny by nie zrobił, bo nie widziałem ministra Jurgiela, nie sądzę, żeby pani premier czy pan prezydent te tematy poruszały i spraw związanych z pozycją Polaków w Niemczech, sądów rodzinnych, które często krzywdzą naszych rodaków za zachodnią granicą. Czyli nie składał pan hołdu. Nord Stream 2 temat był poruszony. Bynajmniej. Znaczy, to była poważna rozmowa i cieszę się, że wstawiłem się za polskimi rolnikami. Będę to robił na każdym spotkaniu, bo widać, że nikt inny tego nie zrobi. Dziękuję bardzo. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro. Zimowa gorączka cenowa. 43 cale. Smart TV LG. Wi-Fi. Za 1899. Ultra HD. 50 cali. Panasonic. Smart TV. Za 2990. Samsung Galaxy J7. Za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Nie musimy już trąbić o cenach w sklepach Rossmann. Wszyscy wiedzą, że są niskie. W końcu najlepszym dowodem jest nowa cena zawieszek Brew Power Active, które teraz można kupić za jedyne 8,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Mhm, czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Twój operator wyłączył Ci numer? Nic straconego! Zarejestruj nowy numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I oto zegareczek mówi 8:30, a ja mówię skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Potrzebne jest referendum w sprawie zmian w oświacie, mówi w Trójce prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Opozycja zbiera podpisy w tej sprawie. Czy zbieranie i zapytanie obywateli jest polityczną awanturą? No PiS zmienia zdanie bardzo mocno, bo mówił przez wiele lat, że to jest mielenie podpisów, jak się nie ogłasza referendum. Oczywiście, parlament zdecyduje. Pewnie PiS odrzuci ten wniosek referendalny. Protesty przeciwko przeprowadzanym przez rząd reformom, m.in. ustroju Warszawy, sądownictwa czy edukacji, to głos tych, którzy czują się zagrożeni, mówi Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem radiowej Jedynki, podkreślał, że twierdzenie o zbyt szybko przeprowadzanych reformach, według opozycji często bez konsultacji, jest nieuprawnione. Jego zdaniem jest to przykrywanie braku argumentów. No jeżeli chcemy przebudować kraj, a to jest zmiana naprawdę bardzo głęboka, to jest ostateczne odrzucenie tego wszystkiego, co wyrasta z poprzedniego systemu i z patologii, które powstały już po 1989 roku, no to właśnie tak mówi. No, za szybko, a innym razem za wolno nie konsultujecie. No, jest projekt, który został przedstawiony społeczeństwu przecież jeszcze w trakcie wyborów. Został mu przedłożony, wygrał i w tej chwili jest realizowany. A zgodnie z reformą oświaty znikają gimnazja, podstawówki będą ośmioklasowe. Fala upałów w Australii. W Sydney dziś, jutro i w niedzielę termometry pokażą 44 stopnie Celsjusza. Dopiero w poniedziałek temperatura spadnie do 30. Wczoraj w małej miejscowości Tarkula, oddalonej od stolicy stanu Adelaida o 600 kilometrów, padł rekord ostatnich lat. Odnotowano tam 48 stopni Celsjusza. Takie upały wiążą się z dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Nie wytrzymała sieć energetyczna w Adelaidzie. Ponad 50 tysięcy domów na kilka godzin zostało bez prądu. Największy samolot świata w Warszawie, Airbus A380, wyląduje na lotnisku Chopina o 11:20. Przewiezie pasażerów z Dubaju do Polski. Więcej o tym wydarzeniu w serwisie Trójki o 9:00. W całym kraju słońce, tylko na zachodzie miejscami chmury i możliwy słaby śnieg. Temperatura całkiem niska. Temperatura. A zimowe ferie, czyli miejscowości takie dzisiaj Darek wybrał. Sanie Dąb koło Zambrowa i Śnieżki koło Boćków, tam minus 7. Stok koło Ostrowi Mazowieckiej, Stok Ruski koło Siedlec minus 6. Narty koło Szczytna minus 5. Sanie koło Łodzi, Skoki Duże, Skoki Małe koło Ostrowca Świętokrzyskiego minus 4. I Stok Polski koło Sieradza minus 3. A za granicą też dobrał. Bałwan, tak się chyba czyta, w Chinach minus 4, Skoki Highland, Illinois, to Stany, 7 stopni, plus Nartarki Jemokhtari w Iranie, tam dużo jeżdżą na nartach, 19, Narti w Nepalu, o, 24, jak to w Nepalu? 24 stopnie? A ja się nie znam na tym. Pigua w Guam 29, Nartabu w Indonezji 30, jeszcze mamy Sanie w Botswanie 31, Górka w Somalii 35 i Nartaoli w Burkina Faso. Tam można poszaleć 36. Trójka.

proszę Państwa, list od Janka. Janek ciągle pisze, ale nie wszystko trafia na antenę. Ale mamy wiersz interesujący i na temat. Będę cytował. Bukartyk Piotr, raz anioł, raz łotr, raz śpiewa i gra, a raz się naśmiewa, a jak będzie dziś, tego nie, nawet nie wie miś. Dzień dobry, panie Piotrze. Ten miś mnie zdziwi, bo tak. Czy to jest jednak poddanie się rygorowi rymowania, czy to jest jakaś jednak tajemnicza istota, która musi wiedzieć, czy ma wystąpić, czy nie? Ja myślę, że to jest tajemnicza istota i po prostu zamknijmy. Nie, bo poeta nie może uciekać się tak prostych rozwiązań, że jak napisał dziś, to zaraz to musi być miś. Bo prawda? Mógł być przecież z dziś, albo fiś. Że albo o misiu, który ma fisia też można powiedzieć. Ale można przenosić wyrazy i na przykład zjem dziś trochę wiś. A pan nie. Wiśni. Pięknie, ale ślicznie pan to zastosował. No, dziękuję bardzo, bo to ładnie pan tak jakoś odnosi do mnie. Natomiast panie Janku, tam pan, bo widzę na ekranie, raz śpiewa i gra, a raz się naśmiewa. Rozumiem, że to żart, bo gdyby pan chciał tak po polskiemu bardziej, to można było raz gra i śpiewa, raz się naśmiewa. I... Ale po co tak prosto? Po co tak prosto? Ma pan rację. Ja mam dzisiaj prostą piosenkę. A będą transakcentacje? Nie, jest bardzo poprawna i nie jest do końca mojego autorstwa. Mianowicie wczoraj z jednym gościem... Nepotyzm. Tak, ale no nie miałem wyjścia, bo albo byśmy zbudowali ten statek, albo ja musiałbym pisać. No ja tak. Mówię, słuchaj, nie możemy budować tego statku, bo muszę pisać. A gość na to, tata, graj bluesa, ja ci zaśpiewam. I początek napisał ten facet. Panie Janku, rośnie konkurencja. Ja nie straszę, niczego nie sugeruję, bo jeszcze ten młody mężczyzna nie podjął żadnych decyzji odnośnie swojej przyszłości. Ale no, ja dostrzegam coś w tym utworze. Zwłaszcza początek taki zagadkowy, bo to i o bólu jest człowieka. Nie mogę się doczekać. No to dobra, no to rzeczywiście. To też będzie w E-durze. Krótka jest ta piosenka. Nic mnie dzisiaj nie zachwyca, nawet wielka niedźwiedzica. Na gitarze blues, na podwórzu mróz, a na niebie wielki wóz. Na gitarze blues, na podwórzu mróz, a na niebie wielki wóz. Rano poślą mnie do szkoły, no to jak mam być wesoły? To jest pytanie właśnie. Na gitarze blues, na podwórzu mróz, a na niebie wielki wóz. Na gitarze blues, na podwórzu mróz, a na niebie wielki wóz. To już pół piosenki. Gdyby był Krzyś, niestety nieobecny dziś, to tu byłoby solo, a teraz druga część. Państwo pozwolą. Nikt tu dziecku nie chce pomóc, żeby mogło zostać w domu. Stąd ta piosenka smutna w sumie, że nikt człowieka nie zrozumie. Na gitarze blues, na podwórzu mróz, a na niebie wielki wóz. Na gitarze blues, na podwórzu mróz, a na dworze wielki wóz. Albo odwrotnie. Więc tak, rozumiem sprytnie skonstruowane alibi, że jak coś za prosto albo nie bardzo, to nie ja. Nie. Ja jestem zachwycony tą prostotą i może po prostu rozpiera mnie absolutnie subiektywna ojcowska duma, ale fraza nic mnie dzisiaj nie zachwyca, nawet wielka niedźwiedzica. Jestem dobrze, zachwycony. Dobrze, akceptuję, tak. Bardzo dobre, ale martwi mnie inny fragment. Otóż rym szkoły i wesoły. To już zdaje się pana jest. To, tak, te gorsze to moje. Podejrzewałem. Myślę, że stopniowo powinien pan zarzucić w ogóle słowotwórstwo i ćwiczyć pod kierownictwem Krzysztofa kawałko gitary. Instrumentalnie jednak. Albo do gimnastycznej sekcji w ogóle. I będę w kolektywie, prawda? I nie będę śpiewał. Ale no. Dobrze, że pan zachowuje jeszcze dobry humor. To mi się podoba. No bo co mam zrobić? No nie będę dyskutował z faktami. I tym razem jeszcze mam do zgłoszenia taki temat wakacji, że po prostu muszę się pożegnać z państwem i do początku marca będę nabierał formy. Woli. Z własnej woli, tak. Dobrze. Z własnej woli, tak. Ferie po prostu. Po prostu. Dziękuję bardzo. Piotr Bukartyk. Ścielę się do stóp. A teraz, proszę państwa, przeboje trójkowej rozrywki. Przeboje trójkowej rozrywki. No właśnie mówiłem przed chwilą.